संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में युद्ध का आरंभ, दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्र पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो उन दोनों में से पहले किसने प्रहार किया? तो संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा। इसी प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीषम से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय महाबाहु भीमसेन तो सांड की तरह गरज रहे थे। उनकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा और सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मलमूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी घोड़े आदि वाहन भी मलमूत्र त्यागने लगे। भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे। ये देखकर आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन दुर्मुख, दुस्सह, शल, दुशासन, दुर्मर्शन, विवंशती, चित्रसेन, विकरण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी बड़े बड़े धनुष चढ़ाकर विषधर सर्पों के समान बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की भीषण टंकार के साथ ये पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनुनंदन भीषम अपना कालदंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। ये दोनों क्रूरवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को भीन डाला, फिर भी टस से मस नहीं हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्म जी को संग्राम से विचलित नहीं कर सके। इसी बीच सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उसका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौशलराज बृहद्दल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 9 बाण छोड़कर बृहद्दल को भीन दिया तथा 2 तीखे बाण छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काट दी और दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। वे दोनों महाबली योद्धा रणांगन में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन चित्र योधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ाया और बाणों की वर्षा करके उसे व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों वीर आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मद्राज शल्य ने उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्राज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और फिर एक कालदंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य को भीन दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुमल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया और खड़ा रहे ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख की गले और कंधे की बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा वाहिनी को संग्राम में देखकर चेदिराज धृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गरज कर उन पर बाण बरसाने लगा। उसने 9 बाण छोड़कर राजा वाहिनी को भीन दिया। फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। राक्षसराज अलम्बुष के साथ क्रूरवर्मा घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुष को छेद डाला तथा अलम्बुष ने भी भीम सुमन घटोत्कच को झुकी नोक वाले बाणों से छलनी छलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोण पुत्र अश्वस्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वस्थामा ने तीखे तीरों से बींध कर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोण पुत्र पर चोट की। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह तरह के बाणों में प्रहार करने लगे। सेनानायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक देते हैं वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। आचार्य कृप ने कहके राज भृत क्षत्र पर धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया। इस प्रकार कहके राज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़ग युद्ध करने के लिए आमने सामने आ गए। उस समय उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से भीन दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सत्सोम पर धावा किया। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से भीन दिया परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चकितान शर्मा पर चढ़ाया किंतु शर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चकितान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से शर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुनी ने परम पराक्रमी पति विंध्य पर आक्रमण किया किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पहने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने काम्बोज महारथी सुदक्षिण पर धावा किया। सुदक्षिण ने उसे अपने बाणों से भीन दिया फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं। फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का पुत्र इरामान श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला। इस पर श्रुतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से इरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंती भोज से अवंती राज विंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी अपनी विशाल वाहनियों के सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई और कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर विंद को व्यथित कर दिया और विंद ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा। कहके देश के 5 सहोदर राजपुत्र गंधार देश के 5 राजकुमारों से युद्ध करने लगे। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गई। आपका पुत्र वीरबाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पहने बाणों से भीन दिया। इसी प्रकार उत्तर ने भी तीर छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया। चेदीराज ने उलूक पर धावा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा और उलूक ने भी उसे तीखे तीखे बाणों से भीनना आरंभ किया। इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्धर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता ऋषि सिद्ध और चारण भी वहां आकर इस देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन उस संग्राम भूमि में लाखों पदाती मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहाँ पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता को नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाई की, भांजा मामा की, मामा भांजे की और मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी। संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में अभिमन्यु उत्तर और श्वेत का संग्राम तथा उत्तर और श्वेत का वध, युधिष्ठर की चिंता, कृष्ण का आश्वासन और क्रौंच व्यूह की रचना। संजय ने कहा, राजन, इस तारुण दिवस का पहला भाग बीतते बीतते जब अनेकों बांकरे वीरों का भीषण संहार हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख कृतवर्मा कृप शल्य और विवंशति पिता में भीष्म के पास चले आए। इन पांच अतिरथियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे। ये देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उन पांचों महारथियों के सामने आकर डट गया। उसने एक पैने बाण से भीष्म जी की ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा काट दी और फिर उन सब के साथ संग्राम छेड़ दिया। उसने कृतवर्मा को एक, शल्य को पांच, पितामह को नौ बाणों से भींद दिया। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य सा करते हुए उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्तलाघव देखकर देवता लोग भी प्रसन्न होंगे और भीष्म आदि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा। फिर कृतवर्मा कृप और शल्य ने भी अभिमन्यु को बाणों से भींद दिया, परंतु वह मैनाक पर्वत के समान रणभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव बाणों से घिरे होने के पर भी उस वीर महारथी ने उन पांचों अतिरथियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए वह भीषण सिंहनाद करने लगा। राजन, फिर महाबली भीष्म जी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्य अस्त्र प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। ये उसका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट, धृष्टुम, द्रुपद, भीम, सात्यकी और पांच कहके देशीय राजकुमार, ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शांतनुनंदन भीष्म ने पांचाल राज द्रुपद के 3 और सात्यकी के 9 बाण मारे तथा एक बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। तब भीमसेन ने 3 बाणों से भीष्म को, 1 से कृपाचार्य को और 8 बाणों से कृतवर्मा को भींद दिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से शल्य का पर धावा किया। हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आते देखकर मद्राज शल्य ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथ के जुए पर पैर रखकर उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़े के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए शल्य ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तर का कवच फट गया, उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए और वह अचेत होकर हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिए रथ से कूद पड़े और उस हाथी की सूंड काट दी। इससे भयंकर चीत्कार करता हुआ मर गया। ये पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत ने अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के पास बैठा हुआ देखा तो वह क्रोध से जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्राज को मृत्यु के मुंह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के 7 महारथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौशलराज बृहद्वल, मगधराज जयसेन, शल्यपुत्र रुक्मत, काम्बोज नरेश सुदक्षिण, विंद अनुविंद और जयद्रथ, ये 7 वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेत ने 7 बाणों से उन 7 के धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निवेश में ही दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर 7 बाण छोड़े, किंतु महामना श्वेत ने 7 बाण छोड़कर फिर उसके धनुष काट दिए। तब उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ा, परंतु अस्त्र विद्या के पारगामी श्वेत ने 7 ही बाणों से उन्हें भी काट दिया। फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे रुक्मरथ पर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगने से रुक्मरथ चेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया उसे अचेत देखकर उसका सारथी तुरंत ही सब लोगों के देखते देखते रणभूमि से अलग ले गया। फिर श्वेत कुमार ने 6 बाण चढ़ाकर उन 6 महारथियों के ध्वजाओं के अग्रभाग काट दिए, उनके घोड़े तथा सारथियों को भी भीन डाला। इसके पश्चात उन्हें बाणों से आच्छादित कर स्वयं शल्य के रथ की ओर चला। इससे आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति शेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे करके सारी सेना के सहित शेत के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया। बस बड़ा ही घोर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा तथा पिता में भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, के राजकुमार, धृष्टुम, द्रुपद और चेदी तथा मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के पास सामने पहुंचा तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी क्या किया, ये मुझे बताओ। तो संजय ने कहा, राजन, उस समय लाखों क्षत्रिय और राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पिता में भीष्म के रथ को घेर लिया। बड़े ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मारकाट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका प्रकरण बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार शेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पहने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी शेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया, इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्तेज प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहे हैं, तब वे झटपट उनके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ी भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा ना की होती तो भीष्म जी एक दिन में ही सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का भी मुंह फेर दिया है, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया। वे अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं के सहित भारी सेना लेकर पांडवों पर टूट पड़ा। उसी की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीम की रक्षा, भीष्म की रक्षा कर रहे थे। शेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं, तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरव की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तितर बितर करके वह फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्रासुर के समान एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक होकर लड़ने लगे। शेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाण छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। ये देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब शेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगेंगे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो। देखो ऐसा ना हमारे सामने ही वे शेत के हाथ से मारे जाएं। ये बात मैं तुमसे खोल कर कह रहा हूँ। राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरंगनी सेना को साथ लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। वाहनी, कृतवर्मा, शल्य, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विशंति, विवंशति, ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेर कर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से भीन डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते देखते अनेक लोहे के बाणों से भींदकर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। शेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी को पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लगे कि अब शेत के हाथ में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे। भीष्म जी ने जब देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई है और सेना के भी पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने क्रोध में भरकर 4 बाण से शेत के 4 घोड़ों को मार डाला। दो बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा और क्वेक क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रथहीन देखकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से पहने बाणों की बुछार की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर एक कालदंड के समान प्रचंड शक्ति दी और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा प्रकर्म देखो, ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया। उस भीषण शक्ति को आती देखकर भी आपके पुत्र हाहाकार करने लगे, किंतु भीषण जी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसे बीच ही में काट दिया। ये देखकर आपकी ओर के सब लोग जयजयकार करने लगे। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीषम जी का प्राणांत करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीषम जी ने देखा कि उनके वेग को रोका नहीं जा सकता, अतः वह उनका वार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत ने उसे घुमाकर भीषम जी के रथ पर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ सारथी ध्वजार घोड़ों के सहित चूर चूर हो गया। भीषम जी को रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े। उसी समय भीषम को आकाशवाणी हुई, महाबाहु भीषम, शीघ्र इसे मारने का उपाय करो। विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है। ये आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। उस समय श्वेत को रथहीन देखकर सातकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, कैकेयी, राजकुमार धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथ ही उनके रथ लेकर चले। किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीष्म जी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट डाला। भीष्म जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60, अभिमन्यु को 3, सात्यकी के को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और कैकेयी राज को 5 बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया और फिर बिजली के समान चमक कर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देखकर पांडव और उनके पक्ष के क्षत्रिय लोग बड़ा शोक करने लगे और तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर उधर नाचने लगा। युधिष्ठर ने पूछा, संजय, सेनापति श्वेत जब युद्ध में शत्रु के हाथ से मारा गया तो उसके पश्चात महान धनुर्धर पांचाल वीरों ने पांडवों के साथ मिलकर क्या किया? तो संजय ने कहा, महाराज स्थिर होकर सुनिए। उस भयंकर दिन के पूर्वान का अधिकांश भाग बीत जाने पर लगभग दोपहर के समय आपकी तथा शत्रु की सेनाओं में पुनः युद्ध होने लगा। विराट के सेनापति श्वेत को मरा हुआ और कृतवर्मा के साथ शल्य को युद्ध के लिए तैयार देखकर आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान राजकुमार शंख क्रोध से जल उठा। उस बलवान वीर ने अपना महान धनुष चढ़ाकर मध्यराज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया। उससे बहुत से रथ चारों ओर से शंख की रक्षा कर रहे थे। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ के पास पहुंच गया। तब मौत के मुख में पड़े हुए मध्यराज शल्य को बचाने के लिए आपकी सेना के 7 महारथी ब्रीहतवल, जयसेन, रुक्मरथ, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन 7 को एक साथ प्रहार करते देखकर सेनापति शंख क्रोध से भर गया और भल्ल नाम के 7 तीखे बाणों से उन 7 के धनुष काटकर सिंहनाद करने लगा। तब महाबाहु भीषम मेघ के समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथ में लेकर शंख पर चढ़े। उन्हें आते देखकर पांडवी सेना भय से थर्रा उठी। इतने ही में भीषम से शंख की रक्षा करने के लिए अर्जुन उनके आगे आकर खड़े हो गए। फिर तो भीषम जी के साथ इन्हीं का युद्ध छिड़ गया। इधर शल्य ने हाथ में गदा ले अपने रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। जब घोड़े मर गए तो शंख भी तलवार हाथ में लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर जा बैठा। वहाँ जाने पर ही उसे कुछ शांति मिली। अब भीष्म जी पांचाल मत्स्य कैके और प्रभद्र देशीय योद्धाओं को बाणों से मार मार कर गिराने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़कर पांचाल राज द्रुपद पर दावा किया और उनकी सेना भीष्म जी के बाणों से दग्ध होती दिखाई देने लगी। वे पांडव पक्ष के महारथियों को ललकार ललकार कर मारने लगे। सारी सेना उन्मथित हो उठी। उनका व्यूह भंग हो गया। इसी बीच में सूर्य भी अस्त हो गया, अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्म जी बड़े वेग से बढ़ रहे थे। ये देखकर पांडव ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा ली गई और कुपित हुए भीष्म का प्रक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं को साथ लेकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी प्रजा की चिंता से बहुत दुखी होकर कहने लगे, श्री कृष्ण देख तो होना, गर्मी के मौसम में सूखे हुए तिनके की ढेरी को जैसे आग क्षण भर में जला डालती है, उसी प्रकार भयानक प्रक्रम दिखाने वाले भीष्म जी अपने बाणों से मेरी सेना को भस्मासात कर रहे हैं। क्रोध में भरे हुए यमराज वज्रधार इंद्र पाशधारी वरुण तथा गदाधारी कुबेर को तो कदाचित युद्ध में जीता जा सकता है, किंतु उन महान तेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है। ऐसी दशा में मैं तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म रूपी अघात जल में नाव के बिना डूब रहा हूँ। अब इन राजाओं को मैं भीष्म रूपी काल के मुख में नहीं डालना चाहता। भीष्म जी बड़े भारी अस्त्रविता, उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में गिरकर पतंगे। केशव, आप मेरे जीवन के जितने दिन शेष हैं उनमें वन में रहकर कठोर तपस्या करूँगा, किंतु उन मित्रों को युद्ध में मारने नहीं दूंगा। तब भीष्म जी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का संहार कर रही हैं। माधव, तुम ही बताओ अब क्या करने से हमारा हित होगा। ये कहकर युधिष्ठिर शोक से बेसुध होकर बहुत देर तक आंखें बंद किए मन ही मन कुछ सोचते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने शोक से पीड़ित जानकर पांडव को आनंदित करते हुए बोले, भारत तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। देखो तो तुम्हारे भाई कैसे शूरवीर और विश्वविख्यात धनुर्धर हैं। मैं और महान यशस्वी सातकी तुम्हारा प्रिय कार्य करने में लगे हैं। ये विराट द्रुपद ध्रुष्टुम्न तथा न्यान महाबली राजा लोग तुम्हारे कृपा कांक्षी और भक्त हैं। महाबली ध्रुष्टुम्न तो सदा ही तुम्हारा निश्चिंतक है और प्रिय कार्य करने वाला है। इसने सेनापतित्व का भार लिया है और ये शिखंडी तो निश्चय ही भीष्म का काल है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर ने महारथी ध्रुष्टुम्न से कहा, ध्रुष्टुम्न मैं जो कुछ कहता हूँ ध्यान देकर सुनो, आशा है तुम मेरी बात टालोगे नहीं। तुम हमारे सेनापति हो, भगवान वासुदेव ने तुम्हें यह सम्मान दिया है। पूर्व काल में जैसे कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति भी थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेना नायक हो। पुरुष सिंह, अब अपना प्रक्रम दिखाओ और कौरवों का संहार करो। मैं भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के सभी पुत्र तथा और भी जो प्रधान राजा हैं सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। ये सुनकर धृष्टुम्न ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा, कुंती नंदन, भगवान शंकर ने मुझे पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाया है। आज मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ इन सभी अभिमानी वीरों का मुकाबला करूंगा। शत्रुहंता धृष्टुम्न जब इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हुआ तो रण उन्मत्त पांडव और जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने सेनापति धृष्टुम्न से कहा, देवासुर संग्राम में बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए जिस क्रौंच अरुण नामक व्यू का उपदेश दिया था उसी की रचना हम लोग करें। दूसरे दिन युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृष्टुम्न ने अर्जुन को संपूर्ण सेना के आगे रखा। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपनी रत्न जड़ी ध्वजा और गांडीव धनुष से ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य की किरणों से सुमेरु पर्वत राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना के साथ लिए उस क्रौंच व्यू के शिरोभाग में स्थित हुए। कुंती भोज और वेदी राज ये दोनों नेत्रों के स्थान पर रखे गए। दशार्णक प्रभद्रक, अनुपक और किरातों का समूह ग्रीवा के स्थान पर था। पटचर, पौंड्र, पौरवक और निषादों के राजा युधिष्ठिर के साथ राजा युधिष्ठर उनके पृष्ठभाग में खड़े हुए। उनके दोनों पंखों के स्थान में भीमसेन और धृष्टद्युम्न थे। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, महारथी सात्यकी तथा पिशाच दरद, पुंड्र, कुंडीविश, मारुत, धेनुक, तंगन, परतंगन, बालिक, तितिर, चोल और पांड्य देशों के वीर दक्षिण पक्ष में स्थित हुए और अग्निवैश्य, हुंड, मालव, दानभरी, शबर, उद्भस, वस तथा नकुल देशीय वीरों के साथ नकुल और सहदेव वाम पक्ष में स्थित हुए। इस व्यूह के दोनों पक्षों में 10,000 शिरोभाग में 1,00,000, पृष्ठभाग में 1,20,000 और ग्रीवा में 1,70,000 रथ खड़े किए गए थे। दोनों पक्षों के आगे पीछे और सब किनारों पर पर्वत के समान ऊंचे गजराजों की कतारें थीं। विराट, केके, काशीराज और शैब्य ये उनके जंगास्थान की रक्षा करते थे। इस प्रकार उस महाव्यूह की रचना करके पांडव अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सज्जित होकर युद्ध के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में दूसरा दिन कौरों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध, धृष्टद्युम्न और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध और धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद्य क्रौंच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी शूरवीरों से कहा, वीरो, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। आप में से एक एक वीर भी युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें तब तो कहना ही क्या है। उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना करने लगे। भीष्म जी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुंतल, दशार्ण, मगध, विदर्भ, मैकल तथा करण, परवारक, परवारण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गंधार, सिंधु सौवीर, शिवि और वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उनके साथ अश्वातक, विकर्ण, अम्बस्ट, कौशल, दरद, शक, शुद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सब के साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विंदनविंद ये व्यूह के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र शर्मा, कम्बोजराज, सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वस्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। इनके पृष्ठ पोषक थे केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र तथा दूसरे दूसरे देशों के राजा लोग। राजन, तदंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद सुनकर कौरवों के पिता में भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़ कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख, भैरी, पेशी और अनक आदि बाजे बजाए। उनकी तुमल ध्वनि सब पर गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैब्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, पांचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनकी शंखनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। तो संजय ने कहा, जब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की व्यूहरचना हो गई और सब और सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी, तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। हाथी और घोड़ों के शीरों में असंख्य बाण घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैके, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। कितने ही सवार और घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, आप पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, आप सावधान हो जाओ। ये देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुँचा देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 70, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से भिन जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी अथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3, दुर्योधन को 5 बाणों से भींद कर तुरंत बदला चुकाया। इतने ही में सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे। उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को भींद दिया। ये देख कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा। अपने सेना को अर्जुन से पीड़ित देखकर दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला, तात, श्री कृष्ण के साथ ये बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते जी ये दशा हो रही है। करण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह भी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी, क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ये कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन और विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े थे। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाण मारकर उस जाल को तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के साइकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजय थे, दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थे। उस समय कौरव भीष्म को और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर वर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रण कुशलता में कोई भूल नहीं दिखाई देती थी। उसी समय कौरव और पांडव पक्षों के योद्धा तीखी धार वाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों से आपस में मारकाट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और ध्रुवत कुमार धृष्टद्युम्न ने किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ। तो संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को तीखे बाणों से भीन दिया, तब धृष्टद्युम्न ने भी हंसकर द्रोण को 90 बाणों से भीन डाला। ये देखकर द्रोण ने पुनः बाणों की वर्षा करके ध्रुवत कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए दित्य काल दंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर चढ़ाते देख सारी सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, उसमें वहां पर धृष्टद्युम्न का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों देखा। उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया। फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते काट दिया और उनके 3 टुकड़े काट डाले। ये देख उसने पुनः 5 बाणों से द्रोण को घायल किया। तब द्रोण ने ध्रुपद कुमार का धनुष काट दिया, फिर सारथी को रथ से मार गिराया और उसके चारों घोड़ों को भी मार कर डाला। सारथी और घोड़ों के मर जाने से जब वह रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रंग में कूद पड़ा और अपना पुरुष दिखाने लगा। इसी समय द्रोण के एक अद्भुत काम किया। धृष्टद्युम्न अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाणों की छड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गई तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में महाबली भीमसेन सहसा उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही 7 तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को भीन डाला। धृष्टद्युम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया तथा दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंगराज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वह महती सेना भीमसेन के ऊपर चढ़ाई। द्रोणाचार्य तो विराट और ध्रुपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया। तदंतर भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहुबल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंगराज के साथ युद्ध करने लगा। कलिंगराज का एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों बाणों का प्रहार करके भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। भीमसेन बिना रथ के हो गए। ये देखकर उसने जोरदार हमला किया और उन पर वर्षाकाल के मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगा दी। तब भीम ने उनके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने पुत्र को मरते देखकर कलिंगराज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन ने वह गदा फेंककर हाथों में ढाल और तलवार ले ली। ये देखकर कलिंगराज क्रोध में भर गया और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाण के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाद किया। अब तो कलिंगराज के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने पत्थर पर रगड़ कर तीखी किए हुए 14 तोमर भीमसेन के ऊपर फेंके। भीमसेन ने तुरंत तलवार के से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर भानुमान पर धावा किया। भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीमसेन को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन भी बड़े जोर से सिंह के समान दहाड़ने लगे। उनका विकट नाद सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। इनमें भीमसेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके छाती में हाथ में तलवार ले अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दांत पकड़कर उनके मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देखकर भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया, पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर भीमसेन ने उसी तलवार से उस हाथी के भी कंधे पर प्रहार किया। कंधा कट जाने से हाथी छिंगाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए। अब वे बड़े बड़े हाथियों को मारते गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी धार वाले तलवार से उनके शीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे, तो भी क्रोध में भरे हुए परलेकालीन यमराज के समान वे शत्रुओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते थे, कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब और घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूद कर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओं के समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे। वे कूद कर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काट देते, काट कर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचल कर मार डाला, कितनों को ऊपर उछाल कर पटक दिया, कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डरा कर भगाया और कितने ही वीरों को अपने असहाय वेग से धाराशाही कर दिया। कितनों ही ने इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। ये सब होने पर भी कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घेर कर चढ़ाई। उनके महाने पर श्रुताइयों को खड़े देखकर भीमसेन उनका सामना करने को बढ़े। उन्हें आते देखकर श्रुताइयों ने भीम की छाती में नौ बाण मारे। भीमसेन क्रोध से जल उठे। इतने ही में अशोक भीमसेन के लिपे एक सुंदर रथ ले आया। उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंग वीर श्रुताइयों पर धावा किया। श्रुताइयों ने पुनः भीमसेन पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। उनके घोड़े छोड़े हुए नौ तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुकारने लगे। महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के सात बाणों से श्रुताइयों को भीन डाला। साथ ही दो बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को हम लोग भेज दिया। फिर तीन बाणों से केतुमान के प्राण ले लिए। ये देखकर कलिंग वीर श्रुतायु को बड़ा क्रोध हुआ और उनकी सेना के कई हजार क्षत्रियों ने भीम को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीमसेन पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, रिष्टि और फरसों की वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े और सात सौ योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीमसेन का यह प्रकरण अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे। महाराज, उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काली भीमसेन का रूप धारण करके कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदंतर भीष्म जी ने अपने बाणों से भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब भीम गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सातकी ने भीमसेन का प्रिय करने के लिए भीष्म के साथी को मार गिराया। साथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगा ले गए। भीमसेन कलिंगों का संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में धृष्टद्युम्न वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते अपने दल में ले गया। भीमसेन पांचाल और मत्स्य देशीय वीरों से मिले। सातकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते कहा, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंग राज भानुमान, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यूह बहुत बड़ा था। इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े बड़े वीर वीर की रक्षा करते थे, परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उनका नाश कर दिया। इतना कहकर सातकी ने भीमसेन को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर उनका साहस बढ़ाते हुए वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा। संजय ने कहा, उस दिन जब पूर्वान का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके, तो पंचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य इन तीनों महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को 10 बाणों से मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़े हुए देखकर सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वस्थामा को 8 बाणों से भीन डाला। तब अश्वस्थामा ने 1, शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 तीखे बाणों से अभिमन्यु को भीन दिया। महाराज, इतने ही में आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्यु को युद्ध करते देखकर उनका सामना करने को आ गया। फिर इन दोनों में युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यु को अनेकों बाणों से बीनकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 50 बाणों से लक्ष्मण को भीन डाला। लक्ष्मण ने 1 बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। ये देखकर कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। फिर दोनों एक दूसरे पर वार बचाते और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगे। तदंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देखकर दुर्योधन उनकी सहायता के लिए आ पहुंचा। ये देखकर अर्जुन भी पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुन का सामना करने को बाढ़ाए। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इसी घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़ छोड़ कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखाई देता था जो शूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो जो सामने जाता वही वही उसके तीखे बाणों निराश होकर निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था। जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंख बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ ये महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इनका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना, हमारी ये बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे की देखा देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है। अतः इस समय तो सेना को समेट कर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महाराज, आचार्य द्रोण से ये कहकर भीष्म जी ने आपकी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आईं।